قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم وسنو بيادا كين شهداء قنا قران خلق يا دا غسي كفار خلق هغوتا الله دا ترغيب دا توبه ورقبه شه تاسي تايب سي وسم سره دا ارتون دا گناهو چه تا دا گناهو کردين ون سره دا اغا گناهو وما وستاسي تا دا توبه لار اخلاس دا قتاسي توبه وقاضي اسلام راوي نو الله ستاسي تا مصفرت كي نو دا با پشان كين دا دي كفارو دا آن مكي دا مشرقانو دا آن مكي اغا دا نازل دي او بازي داوه چه دادا سيوچي اغا نو رسول الله صلى الله عليه وسلم اغا دا ادغا دا وحشكم اغا دا حضرت حمزة رضي الله تعالى عنه قاتل فغزوكي دا احدكو دا حضرت حمزة قتل كي زكا قدتا اغا مكي والاو دا باداران ويني وان فتا چيري دا حضرت حمزة قتل كي نو مجبا بيا تا ازاد كو انو دای پا دا غزوكي کوشش تکاوا چه اغا دا تزان ورورسي نو قراري بيا دا قتل كي نو داو بیا ودت رسول الله صلی الله علیه و سلم هغه دا د غیقی دا د اسلام دعوت یې ورکی اسلام ته یې دی راو بولی چې ته اسلام راو نو د بار ورته وویل ولته څنګه و ماته دعوت راکې د اسلام او سره د دې چې هلته خو ته وا و هغه څوک چې هغه قتل کړی وي یا یې زنا کړی وي یا یې شرک کړی وي نو هغه نو ان من قتل او زنا او اشرك نو يلقى اثاما هغه به دا خپلو ګناهو سره هغه ملاقي سي او د دغه خلکو دپاره به دا ګناوې لا هم داسې وي دوچنده عذابونه به هم پر ورځ د قیامت ورکول کېږي او په آخرت کې به دی د ده دپاره دا عذاب هم همیشه وي نو زما څه خو دا کارونه سوي دي نو چې دا کارونه راسه سوي دي نو زه څنګه بیا ایمان راوړم یعنې زما د ایمان امید زما نشته نو الله بیا وهغه ته یعنې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویله چې نه ستا دپاره دا امید شته ولې خو الله دا آیات تا ته یې نازل کړي چې هغه الله وایي چې لا تقنطوا تاسې د الله د رحمت ته مه نا امیده کېږي یا عبادي الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا الله ګرده ګناهې بخښي نو بره وحشي چې دا یې ولیدله چې ما ته خوښېږي نو بیا یې ایمان راوړي نو ایمان یې راو یو روایت کې خو راځي چې دی مدینې منورې ته وفد رالی نو بیا علیه الصلوة والسلام ورته وویل ولته هغه چې هغه حضرت حمزه جي قتل کړی دی نو ته خو یې اوس مسلمان لیکن زما د سترګو څخه چپ سم نو دا خو داغسې طبیعي دا د انسان دا وي چې وایي نه یې وایي پر دغه مې سترګې نه روڼېږي نو زما د سترګو څخه ته دورېس نو هغه د ده د باره دی ولاړ بیا مدینې ته نو دی نه راتی نو هغه و مسلمان لیکن خو بیا وروسته نو عمر ابن خطاب د امارت په وخت کې ده دا دغه مسیلمه قذاف هم د مړ کړي چې هغه د نبوت دعوه کړې وه نو هغه هم د مړ کړي نو ده باره وویله چې په وخت کې د جهل چې زه جاهل وم هغه د مسلمانانو یو غټ جلاور قمندان هغه ما شهید کړی نو د هغه په بدله کې چې بیا زه الله مسلمان کړم د مسلمانانو مې یو غټ دشمن چې هغه دعوه د نبوت کړې وه دا مې بیا مردار کړي نو دا خو په حق کې به د دې وحشي خو د سره څخه په اعتبار د دې روایت کې اول نزول دی لیکن خو الفاظ د آیات عام هر څوک په دې مخاطب دي د ګناهکارانو بندګانو ته د الله د خوا څخه دا یو اعلان وسو قل ووایه چې یا عبادي الذین اسرفوا علی انفسهم ای زما هغه بندګانو چې تاسې اسراف پر خپلو نفسو کړی لا تقنطوا من رحمت الله تاسې مه نا امیده کېږئ د رحمت څخه د خدای ان الله خدای پاک یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم وانیبوا راجعة الى ربکم واسلموا او تاسې انقیاد وکړئ له دې رب لره من قبل مخکې ان تر دې یاتي چې راځي په موته یې العذاب وعذاب ثم لا تنصرون بیا تاسې نصرت نه کېږي چې عذاب درته راځي واتبعوا تاسې متابعت وکړئ احسن ما انزل دا هغه ښه ما دا هغه انزل الیکم چې نازل شوی دی وتاسې من ربکم د رب څخه تاسې چې هغه اوامر من قبل أن يأتيكم مخي ترديش رديكم وتجد العذاب وعذاب بغتة ناقة وأنتم لا تشعرون تجد خبرنا أكبر شو مشت عذاب ردي ذكا جدا عذاب ناقة در بيخ نورستان أغسطى توبة أغسطى رجوع أغب يعمل في دندا أن تقولوا نفس يا حسرة وسنو دا جدا ورطة بيت دا أدغى دا ما أنزله ذكر واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم وسنو دا چه نزل سويري دا جي حكمت بياني چه دا ست فارة دا أحكام راغن أو دا خلقتا دا قرآن نزل سوي أنو أغا وسن دا ورتوي أن تقولوا نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله چه دا خبار بيا ونوي أو بعضي واي چه دلتا نو دا جي مخصا قلت فعل دا مبادرت أغا معلوم سو ولو خود دوی سمو مطالبه ده مبادرت وسو ده چابکی وسو چه ای خلقو تاسی چابک ده علا اطاعت وکی نو بوس بیادل تورتوائی وی پبا جرو تاسی چابکی وکی ده ودی ده غط تاعتو تا نو ان یعنی قبل ان تقولو مخی تردی چه وای نفس یو نفس چه یا حسرتا ای غمه على ما فرطتو پر غبانی چه ما اتفرد کریمی دا غما با مستریش دا پرطو با پتایل سر دا مستر واری یعنی على تفریدی پر تفسیر بانی زما پی جنب اللہ پا آغا جنب کی دا اللہ چه پتاعت کی دا اللہ نو اے خسرت اے غم پر آغا تفرید و این کنتو لمن الساخری انو و این کنتو دا این با مخفف لمزقلت سی يعني وإني إذا كنت وم لمن الساخرين لفسخندوهم كسا لمسخروكوهم كسا فدغ مسلمانانمي فسخندوا مسخريمي فكوالي نو فردق أباني بوس بار أبسوس قيمي نو چما آغا في الدنيا كي بدو يگردي دل مال دابي أو بورا نو دا نو چر إلا إلا ناك گردي نو بس كار دروازان تناسي ومشتبقوا يا مترجمة كوالا نو دا غش لويو لون بيارا رواني او دوری د خلق صفاری خپل د خلق داوین نو په دې کې خودی د خپل وګچی دی خدا د ځان د پاره غاټ غیرت بولی چې وای موږ د دې دکانداري مو وکړنه او یا مو څه په هغه کې چلن او هغه خدا د خلق سره وکړه په خدا مو د دې پیسې پیدا کړلې انو دا په دغه وخت کې د قیامت تا سره ای داوای نو انا ورته وای تر دغه مخکې لاته دا طاعت وکړه او تقول یا وای دا نفس لو أن الله كثير خداي هذا هدايتي كلي ومات لكنت من المتقين زبوايد المتقين وأنا بل فلمان له وي الله ومات هدايتنا ذكر أو تقول يا وي حين ترى العذاب فأخوكي تشوفيني عذاب وي لو أن كثير يعني ما لرى كرة رجوعي برت الدنيا فأكون زبواي من المحسنين لمخلصين سر بلا على هوايد هذا لك تستاش ذاته وهم قد جاءت رغلي وكوتات آياتي آيات نزمة فقلبت بها لا تكذب كري وقد آياتون واستكبرت تكبر دي كري أو كنت من الكافرين تويل كافران سب أو يوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ويوم القيامة ترى تبيني الذين أقسام كذبوا تلي تكذب كري يعني درواغي ويلي على الله يكذب نو هغه تبینی دوی داشی چه وجوه هم مخانده دوی مسودتون توری وی